sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jestem z piłkarzami na dobre i na złe. Trener Michał Probierz po porażce piłkarzy z Austrią. Protest przewoźników w Międzyrzecu Podlaskim, trasa Siedlce Biała Podlaska zablokowana. Ruszyły coroczne kontrole lokali gastronomicznych w nadmorskich miejscowościach. Marzenia kibiców legły w gruzach. Drugi mecz i druga porażka polskich piłkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali w Berlinie z reprezentacją Austrii 1-3 i nie mają już szans na wyjście z grupy. Dziś trener Michał Probierz bronił decyzji o wystawieniu innego składu wyjściowego niż w meczu z Holandią, za który mimo porażki piłkarze byli chwaleni. Słusznie niektórzy zauważyli, no, za duże odległości były pomiędzy zawodnikami w samym rozegraniu. Na początku tą agresywnością nie potrafiliśmy się poradzić. Na pewno kilka strat własnych, które w szczególności bardzo prostych, że po wyjściu w aut, ale wczoraj też pokazaliśmy parę momentów, że chcemy dalej tak grać. Graliśmy wysokim pressingiem, nie wycofaliśmy się, graliśmy do samego końca o to, żeby odrobić wynik i na pewno nie zmienimy tego podejścia. Polacy wracają do domu. Ostatni mecz o honor. Biało-czerwoni zagrają we wtorek z Francją. Najbliższe 2 miesiące będą czasem wytężonej pracy dla branży turystycznej w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. Górale ugoszczą setki tysięcy turystów. Jakie to będą wakacje dla przedsiębiorców na Podhalu, sprawdza w Zakopanem Paweł Pawlica, z którym teraz się łączymy. Jak twierdzą przedsiębiorcy, początek wakacji może być trudny, bo liczba rezerwacji w porównaniu z końcem czerwca i początkiem lipca ubiegłego roku spadła o ponad połowę, ale to dobra wiadomość dla turystów. Przekłada się to na wiele atrakcyjnych ofert, mówi Dariusz Galica z firmy obsługującej właścicieli kwater na Podhalu. Niektórych obiekt tak jest zajęte 50-70%, innych zaś 30-20%, także myślę, że na pewno się każdemu coś spodoba i atrakcyjnego dla sobie wynajdzie. Pod Tatry dotarli przede wszystkim rodzice z małymi dziećmi, którzy nie musieli czekać na zakończenie roku szkolnego. Kujawsko-Pomorskie, dopiero co przyjechaliśmy. No się dobrze bawić, no chodzić po różnych atrakcjach. No dzisiaj gubałówka, no bo to taki klasyk, że tak powiem. Właściciele pensjonatów i hotelarze wierzą, że na tłumy turystów przyjdzie im poczekać do połowy lipca, a najwięcej rezerwacji planowanych jest na sierpień. Na razie niepewne prognozy pogody i przechodzące nad Tatrami burze spowodowały, że więcej turystów wyruszyło na popularne Krupówki niż na tatrzańskie szlaki. Ale od jutra po przejściu burzowego frontu pogoda ma się poprawić. No czym z Zakopanego mówił Paweł Pawlica. Trwa protest przewoźników na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 19 w Międzyrzecu Podlaskim. Uczestnicy blokują przejazd na trasie Siedlce Biała Podlaska. Zdecydowaliśmy się na tę akcję ze względu na brak reakcji na postulaty, które przedstawiliśmy stronie rządzącej, mówi Karol Rychlik z Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów Podlasia. Mamy tak ogromne koszty związane z prowadzoną przez nas działalnością, że po prostu nie jesteśmy w stanie konkurować na rynku już nawet wśród przewoźników z Unii Europejskiej. A dodatkowym całym złem w tym wszystkim jest to, że dopuszczeni zostali do rynku wspólnotowego przewoźnicy z Ukrainy na skutek podpisanej umowy unijno-ukraińskiej, która jest krzywdząca dla przewoźników z Polski. Protest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 19 ma potrwać do jutra. Policja wyznaczyła objazdy. Nieświeża ryba czy brudny stół. Na te rzeczy m.in. będą zwracać uwagę pracownicy zachodniopomorskiego sanepidu. Ruszyły coroczne kontrole lokali gastronomicznych w miejscowościach nadmorskich, mówi rzeczniczka sanepidu w Szczecinie Małgorzata Kapłan. Sprawdzamy przede wszystkim, jaki jest stan sanitarno-techniczny obiektów. Sprawdzamy, czy pracownicy mają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Z jakich produktów przygotowują żywność? Czy one są świeże, czy mają podpisane umowy na dostarczanie tej żywności, na wywóz śmieci? Jak wylicza Małgorzata Kapłan, w ubiegłym roku stwierdzono prawie 500 nadużyć. Stosuje produkty po terminie przydatności do spożycia. Osoby nie mają tych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. W lokalu gdzieś są brudne naczynia, brudne blaty produkcyjne, czy też nie zachowują rozdzielności w lodówce, trzymają gdzieś blisko siebie produkty gotowe już do spożycia i produkty surowe. Zachodniopomorski sanepid przeprowadził w ubiegłym roku prawie 3000 kontroli w lokalach gastronomicznych nad morzem. Wystawiono prawie 500 mandatów za nieprzestrzeganie norm sanitarnych. To był serwis Trójki.

najnowszy singiel zespołu Fontaines DC, zespołu z Irlandii, który w tym roku, w tym tygodniu odwiedził Polskę, ale w tym roku też, chyba bym nie skłamała, na dwóch koncertach. Najpierw w Warszawie było wspaniale, później w Poznaniu Favorite, to ich najnowsza piosenka zapowiadająca kolejną płytę. A my wracamy do Rzeszowa, bo od czwartku w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa prezentowana jest wystawa fotograficzna zatytułowana Porzucone córki tygrysa. To zdjęcia autorstwa Patryka Bułhaka, który jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Aby zacząć tę opowieść, musimy wykonać teleport do Azji Południowej, ale akurat w tej audycji bardzo lubimy wszelkie podróże. Wystawa, którą można zobaczyć w Rzeszowie, przybliża historię Tamilek, kobiet, które muszą walczyć o podstawowe prawa. Tłem tej historii jest konflikt etniczno-religijny trwający w Sri Lance. Na czym on polega? Na czym polega aktualnie? Czy wtedy, kiedy robiłeś te zdjęcia? Generalnie polega nadal ten konflikt na tym, że mniejszość tamilska na Sri Lance jest zepchnięta na margines społeczeństwa. Polega też na tym, że kobiety są pozostawione same sobie bardzo często. Mówi się o tym, że jest w tamtym rejonie południowo-wschodnim wyspy Sri Lanka. Jest około 75 tysięcy wdów. Więc są w bardzo trudnym położeniu. Ja pomyślałem o tym, jeżdżąc wcześniej na Sri Lankę, myślałem o tym, żeby się tam przeprowadzić, ale zacząłem jakby szukać informacji na temat wyspy i natknąłem się na przemilczany przez społeczność międzynarodową konflikt, wojnę domową, która trwała prawie 30 lat. Więc chwyciłem za aparat, kupiłem bilet na samolot i poleciałem na Sri Lankę. Udałem się na północ i szukałem ludzi, z którymi dałoby się porozmawiać na temat tego, co się stało i tego, co się aktualnie również dzieje. Czy trudno było ci przekonać Tamilki do tego, by stanęły przed obiektywem? Tak, to nie było proste, bo to są osoby, które nie mają wsparcia psychologicznego, systemowo. Czasami są jakieś programy organizacji pozarządowych, które przyjeżdżają na jakiś krótki czas i starają się jakby wspierać. Natomiast to są osoby z nieprzepracowanymi traumami. To są kobiety, które żyją w stresie pourazowym po tym okrutnym konflikcie, więc nie było to oczywiste, żeby porozmawiać. Nie było to proste, natomiast no udało się. Trudne rozmowy. To były trudne rozmowy przede wszystkim dla tych kobiet, również też dla mnie. Pokazywałeś im później te zdjęcia? Tak, tak. Pokazywałem zdjęcia jakby po jakimś czasie, po premierze wystawy w 2022 roku na festiwalu w ramach Sopotu. Udało się też przy wsparciu miasta zrobić książkę fotograficzną i dostarczyć tam na wyspę do bohaterek, do ludzi, którzy mnie wsparli, w ogóle do tej mniejszości tamilskiej na Sri Lance. Pewnie tam jeszcze kiedyś wrócisz? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest takie oczywiste. Polecam w ogóle wyspę. Jest cudownym miejscem, rajem na ziemi. No, gdzieś tam pod powierzchnią oczywiście są te historie, no możemy powiedzieć, że wręcz z piekła, bo no wojna niestety to jest straszna rzeczywistość i widać postwojenna również jest trudna. Natomiast Sri Lanka jako destynacja jest niesamowita. Poza tym no jest tam dość trudno w tej chwili wszystkim mieszkańcom, bo panuje kryzys ekonomiczny, więc takie podróże turystyczne nasze, czy z plecakiem, czy bardziej zorganizowane, są tam potrzebne i ja szczerze polecam i zachęcam, żeby nam się wybrać. Wiemy, myślę, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na każdym reportażu, również tym fotograficznym. W jaki sposób starasz się pracować, by ukazywać ludzkie historie ze wszystkimi ich niuansami i zawiłościami tych życiorysów, ale też kontekstów społecznych, w których one są zawieszone, w których funkcjonują? Ja myślę, że podstawową wartością, którą się kieruję, jest szacunek do innych ludzi, szacunek do kultury, otwartość, szczerość jak największa i taka naturalność. Myślę, że to wszystko powoduje, że osoby, które spotykam na swojej drodze, myślę, że ważne jest to, że podróżuję w pojedynkę. Więc osoby, które spotykam, jakby chyba czują tą energię moją i są te spotkania, rozmowy i zdjęcia stają się wtedy możliwe. Więc myślę, że to są te podstawowe wartości. Aparat wyciągasz dopiero po jakimś czasie. Tak, tak. Ja myślę, że taką aparat służy mi do zapisu wizualnego historii, którą chcę opowiedzieć, ale w przypadku tego projektu udało się też zaangażować lokalną społeczność do napisania tekstów, które są na wystawie. Interpretacja każdej fotografii, to samo jest w książce, którą Państwo możecie na ekspozycji w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa zobaczyć i nawet kupić. Więc ten projekt jest zrealizowany nie tylko przeze mnie, ale też przez lokalną tamilską społeczność. Efekty prac nad tematem fotograficznego ujęcia wojny toczącej się w Sri Lance mogą Państwo oglądać aktualnie w Rzeszowie, a do rozmowy z Patrykiem Bułhakiem wracamy już za chwilę. About the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You're holding on the light, holding on the light, light, holding on the light. Patryk Bułhak, fotograf i podróżnik, autor zdjęć z cyklu Porzucone córki Tygrysa, jest dziś z nami. Powiedziałam przed chwilą, że to zdjęcia z konfliktu wciąż toczącego się w Sri Lance, choć on teoretycznie zakończył się w 2009 roku, ale to chyba tylko w teorii. Tak, w 2009 roku w maju toczyła się taka ostatnia, najbardziej okrutna faza tej wojny, gdzie społeczność międzynarodowa z rządem Sri Lanki jakby uzgodniła, że jest to wojna z terroryzmem. To był taki ciekawy case, precedens też, że jakąś tam grupę społeczną, militarną uznano za terrorystów. Później w świecie na Sri Lankę jeździły inne kraje szkolić się, jak walczyć z terroryzmem. Natomiast dla jednych to są terroryści, dla drugich to są bojownicy walczący o wolność, więc jest kwestia perspektywy, interpretacji i tak to jakby wygląda z zewnątrz. Natomiast do dzisiaj na Sri Lance, w północno-wschodniej części, gdzie ja podróżowałem, co parę kilometrów jest baza wojskowa, gdzie uzbrojeni żołnierze spoglądają na mniejszość tamilską i w 2012 roku, czyli 3 lata po zakończonej wojnie, na 12 Tamilów przypadał jeden żołnierz uzbrojony. W tej chwili jest już jeden żołnierz na 6 Tamilów, więc można powiedzieć, że ta pętla wojny nadal się zaciska. Poświęciłeś temu tematowi dużo czasu, wiele też swoich po prostu emocji, nerwów, ale zawahałeś, kiedy zapytałam cię, czy tam wrócisz. Moje serce tam jest. Przyjaźnie i z Syngalezami, i z Tamilami, które nawiązałem, no, trwają do dzisiaj. Na Sri Lance jest 20 milionów ludzi mniej więcej. Jest terytorialnie mniejsza od Polski mniej więcej 3-krotnie. 75% to są Syngalezi zamieszkujący środek i południe. Północ i wschód to są właśnie Tamilowie. Jeszcze jest 5% mniej więcej mniejszość muzułmańska. Więc Syngalezi są buddystami, Tamilowie hinduistami i chrześcijanami, jeśli chodzi o wyznanie, więc gdzieś ta wojna może na tym tle też, jakby można powiedzieć, się toczyłam. Powiedziałem, że raczej nie, choć chciałbym, bo ten projekt, jakby było o nim głośno i nadal jakby jestem zapraszany, żeby prezentować wystawę i książkę, opowiadać o tym. Natomiast na jednej z edycji w Warszawie, no, miałem gościnę wizytującą wystawę i była to urzędniczka z ambasady, a potem już pani ambasador nawet się pofatygowała, żeby ze mną o tym porozmawiać i toczyliśmy taką rozmowę i mówiła, że wiza no problem, ale nie wiem, czy pojadę na razie. Ten cykl był prezentowany, jak powiedziałeś, już w wielu miejscach, między innymi w Sopocie, Berlinie, Warszawie, Poznaniu i Toruniu. Teraz można oglądać go w Rzeszowie. Z jakimi reakcjami publiczności polskiej, z jakimi głosami spotykasz się w przypadku tego tematu? To są wspaniałe spotkania. To jest ta część fotografii, którą ja bardzo cenię, że fotografia jest pretekstem do spotkań z innym człowiekiem. I to na fazie powstawania projektu, jak i też równoważna dla mnie część już, kiedy projekt jest, nabiera takiej formy, powiedzmy, w postaci wystawy czy książki, spotkań autorskich. No, budzi refleksję i to jest taki też mój cel, aby takie projekty robić, żeby gdzieś człowiek się zatrzymał w tym naszym pędzie, w tym naszym świecie, gdzie biegniemy nie wiadomo dokąd. I taka wystawa właśnie, takie spotkanie zatrzymuje i myślę, że też te refleksje dotyczą tego, że możemy sobie wtedy zdać sprawę, że nie wszystko, co nam się wydaje oczywiste, jest na przykład dane na zawsze. I to jest taka myśl, pobudza to do rozmowy, to są niesamowicie wartościowe momenty, kiedy wymieniamy poglądy, rozmawiamy z ludźmi, którzy przychodzą wystawę oglądać i przychodzą też na spotkania rozmawiać, więc to jest bezcenne. W jaki sposób dobierasz tematy swoich reportaży? One naturalnie biorą się z podróży, czy ten cel jest już raczej określony, zanim wyjedziesz? Ja działam bardzo intuicyjnie i w fazie powstawania zdjęć kieruję się zupełnie intuicją. Podróżuję sam, nie mam kogoś na miejscu, kto przygotowuje mi grunt pod zrobienie zdjęć, nie wiem, organizuję kontakty ludzi do bohaterki, bohaterów, więc wypracowuję to sam. To też ma taką warstwę pracy nad sobą i wyjścia z tej słynnej strefy komfortu, kiedy możemy spojrzeć na swój świat, na to, co nas otacza, na siebie, przepracować pewne rzeczy, więc to jest taka moja osobista wartość, a poza tym myślę, że robienie tego w pojedynkę daje obrazom, zdjęciom zupełnie inny wyraz niż działanie grupowe i poza tym też ułatwia, jak wcześniej wspomniałem, dostęp do osób, do bohaterek. Tak. Dziś mówimy przede wszystkim o tym projekcie Porzucone córki Tygrysa, ale no to nie jest jedyny cykl, jaki zrealizowałeś i nie jedyny, który dotyka sytuacji skrajnych, sytuacji, w których łamane są prawa kobiet, prawa człowieka. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem fotografia ma sprawczość, może zmieniać świat? No, kiedyś tak myślałem, ale chyba jest to dość naiwne stwierdzenie. Tak się mówi, że fotografia może zmienić świat. Nie wiem, nie wydaje mi się. Natomiast nigdy nie wiemy, kto jest odbiorcą naszej fotografii, książki, więc może to trafić do osoby, która, nie wiem, może więcej, jak to się mówi, i wtedy może też być jakimś przyczynkiem, jakimś początkiem do pewnej zmiany. Tutaj w Rzeszowie też otrzymałem bardzo, bardzo, bardzo miłe i trafne jakby komentarze i od władz miasta, i od ludzi, którzy byli, że tego typu projekty drążą skałę i być może ten projekt jest właśnie taką kroplą, która może wydrążyć coś w tej twardej skorupie. Zdradzisz trochę, nad czym będziesz pracował w niedalekiej przyszłości? Właśnie wróciłem 2 tygodnie temu z amazońskich dżungli. Byłem w Brazylii u rdzennych Indian zamieszkujących tamte tereny. I będę nad tym pracował, żeby za dużo nie zdradzać. Być może jeszcze będę musiał wrócić tam, więc odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie, te tematy zawsze, wiadomo, że jest ich kilka, pracuję nad nimi, szczególnie jakby myślę, rozmyślam, wypisuję sobie różne jakieś spostrzeżenia i przychodzi taki moment, że jeden z tych tematów po prostu mnie wywołuje i wtedy wiem, że to jest ten moment i jadę go realizować. Na wystawę Porzucone córki tygrysa, czyli historię tygrysic, kobiet wojny, które znalazły się na marginesie społecznym w swoim kraju, mogą Państwo poznać aktualnie w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Patryk Buchak był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Too tough. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut dzieli nas od godziny 13. My znajdujemy się dziś w stolicy Podkarpacia, skąd nadajemy do Państwa dzięki uprzejmości Polskiego Radia Rzeszów. Gdybym miała wskazać jedno z najbardziej nietypowych miejsc na mapie tego miasta, to z pewnością byłoby to Muzeum Dobranocek, w którym pracuje Jakub Czaja. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No, muszę przyznać, że przypadła Wam bardzo wdzięczna rola prowadzenia instytucji, która wywołuje z pewnością szeroki uśmiech na twarzy twarzach wszystkich odwiedzających. Któż z nas nie ma sentymentu do bajek, które oglądaliśmy wieczorami w telewizji? Każdy pewnie tych swoich bohaterów ma nieco innych, od kota Filemona przez Bolka i Lolka po misia Uszatka. Oczywiście. Być może zauważasz jako pracownik muzeum, że któraś z tych bajkowych postaci cieszy się największą popularnością? Ja myślę, że wszystkie te już wymienione są popularne, natomiast takie top 3, jakie bym wskazał, to jest Reksio, Misiu Szatek i Bolek i Lolek. No, i to się raczej przewija nieustannie, aczkolwiek zdarza się, że czasami pojawiają się tam na tym pudle, tak, na tych pierwszych trzech miejscach i różne inne dobranocki, niekoniecznie z Polski, ale te z Polski to na pewno te trzy. A co poza wielkim sentymentem zostało dziś po tych bajkach? Jakie przedmioty? To jest takie dosyć bardzo rozległe pytanie. Myślę, że moglibyśmy je trochę zawęzić. Spróbujmy. Zależy, czy mówimy o animacji lalkowej, czy o animacji rysunkowej, czy mówimy o programie dla dzieci. Bo dobranocki, ja mam takie powiedzenie, że nie każda animacja jest dobranocką, była dobranocką i nie każda dobranocka jest animacją. Dobrym przykładem będzie Jacek i Agatka. Tak? Pierwsza polska dobranocka nie była w sensu stricte animacją. Natomiast większość bohaterów, których spotkamy w Muzeum Dobranocek, to są bohaterowie filmów animowanych, wykonywanych w różnych technikach. Jeśli chodzi o technikę lalkową, no to przede wszystkim Misiu Szatek. Mhm. Więc zostają po takiej produkcji lalki filmowe, jakieś plany, fragmenty planów filmowych, akcesoria animacyjne. Czyli mówiąc wprost, taki Misiu Szatek prawdziwy, ten, który grał, stoi sobie w gablocie w Muzeum Dobranocek i można go obejrzeć. I żeby było ciekawiej, to nie jest jeden Misiu Szatek, tylko wielu uszatków, bo nie było jednego Misia Uszatka. Jak duży jest ten prawdziwy Misiu Szatek? Prawdziwy Misiu Szatek w wersji tej takiej pełnoplanowej, bo lalki oczywiście były w różnych wielkościach, ten najbardziej taki klasyczny to ma 18 cm wzrostu. Więc nie jest za duży. I to raczej ta wielkość dotyczy też innych postaci. Na przykład Miśko Largol, też bohater dobranocki, troszkę starszy niż Misiu Szatek, też ma około 18 cm. I to są lalki pełnoplanowe, tak o tym mówimy. Bo są też lalki takie skalowane, pomniejszone, które były wykorzystywane do innych ujęć. I one są połowę mniejsze zazwyczaj od tego 18-centymetrowego pierwowzoru. Natomiast wracając do tego pytania, co jeszcze zostaje po dobranockach, to z kolei jeśli chodzi o animacje rysunkowe, tak jak Bolek i Lolek, Reksio, czyli klasyczne kreskówki, zostaje bardzo dużo materiałów w postaci folii animacyjnych na przykład. Oprócz tego są oczywiście scenopisy obrazkowe, recepty animacyjne, dekoracje. To jest masa rzeczy, bo to są wszystko materiały poprodukcyjne. I oczywiście nie mówimy tutaj o pamiątkach związanych z popularnością bohaterów, tylko o tym, co zostaje fizycznie z takiej produkcji. Najwięcej jest folii animacyjnych, bo to są dosłownie tysiące na pozór takich samych obrazków, właściwie malowideł, bo to jest wszystko malowane na celuloidzie. Natomiast no, my prezentujemy w muzeum cały przekrój. Mamy po prostu od storyboardu, od nawet tematu filmu, czyli tych zarysów, co w danym odcinku tam reżyser wymyślił, po tą wersję końcową, czyli kadry filmowe, wiadomo, folie, scenariusze. To wszystko prezentujemy. Oczywiście jest tego tak dużo, że nie sposób tego zmieścić na powierzchni muzealnej. A podczas festiwalu Wschód Kultury zapraszamy szczególnie na wystawę czasową poświęconą przygodom gąski Balbinki. No, to jedna z pierwszych polskich telewizyjnych dobranocek, choć dodajmy, w jej odbiorze mocno musiała pomagać dziecięca wyobraźnia, bo to nie była animowana produkcja. Z gąską Balbinką jest taka historia, że są dwie gąskie Balbinki tak naprawdę. Do nas często jak przychodzą zwiedzający ci starszej daty, powiedzmy takie dzieci 50+, to one mają duży kłopot, bo widzą dwie gąskie Balbinki. Widzą gąskę Balbinkę produkcji studia Bielskiego, czyli studia filmów rysunkowych w reżyserii pana Marszałka. To jest klasyczna animacja rysunkowa, czyli są celuloidy, ona jest w ogóle kolorowa. A ta, która leciała jako dobranocka telewizyjna, to są takie plansze czarno-białe, które były po prostu pokazywane na ekranie i do niej był oczywiście dubbing. Pani Danuty Mancewicz, ona czytała tam te wszystkie historie. I to jest druga gąska Balbinka. Oczywiście w formie plastycznej one są do siebie podobne. Stworzyła je ta sama osoba, tak? Pani Hoffmanowa. I to wszystko bazuje na tych historykach ze Świerszczyka z lat 50. Natomiast no, są dwie różne dla nas Balbinki, tak? My to w muzeum rozgraniczamy. Jest ta filmowa z Bielska, dwuodcinkowa i oczywiście ta telewizyjna. Ja bym powiedział, że ta telewizyjna oczywiście taką dobranocką sensu stricte. To są lata 50., końcówka lat 50. I to jest taka oldschoolowa dobranocka. To jest bardzo dobre słowo, bardzo dobrze to odnosi, bo oddaje właśnie ten sens, bo ona się już jakby nijak ma do tych dobranocek, które też są dobranockami przez lat 80. czy 90. tych produkcji. To jest ta nasza polska taka oldschoolowa produkcja telewizyjna, kiedy tak naprawdę telewizja raczkowała, to wszystko się rozwijało równolegle, to pasmo dobranocki też jakby rosło, tak? Dzieci 50+. Bardzo mi się to podoba i będę używać. Jestem ciekawa, ile gęsi w Polsce nosiło imię Balbina. No ale obok tej gęsi był też kurczak ptyś. Cóż to był za bohater? Kurczak ptyś to jest taki, można powiedzieć, drugoplanowy bohater, ale taki, który się łapie jeszcze na kategorię oscarową, tak? Za postać, za rolę drugoplanową. I takie postaci najbardziej lubimy. On jest właśnie chyba tym głównym bohaterem de facto, bo najbardziej się daje zapamiętać. On miał takie powiedzenie, cześć Balbina, co robisz, bo on tak sobie seplenił. Natomiast mamy na wystawie teraz listy takich właśnie dzieci, dziś już 50+, albo nawet 60+, które pisały w tamtych czasach, będąc uczniami drugiej, trzeciej klasy, listy do gąskiej Balbinki, do kurczaka ptysia. I bardzo zastanawialiśmy się ostatnio też w muzeum tutaj z kolegami i koleżankami, jakie są losy tych ludzi, bo to są konkretne osoby, które z całej Polski wysłały różne listy właśnie do telewizji z życzeniami dla gąskiej Balbinki z okazji tam rocznicy i z okazji różnych jej tam przygód. No i to są ludzie, którzy pisali te listy mając 8, 9, 10 lat, tak? No i pewnie większość z nich jeszcze do dnia dzisiejszego jakby gdzieś tam funkcjonuje, prawda? Żyją i ciekawe jakby się odnaleźli, gdyby przyszli do nas na ekspozycję i zobaczyli swoje listy, które są właśnie do kurczaka ptysia adresowane i do gąskiej Balbinki. A mówię o tym dlatego, że właśnie kurczak ptyś stanowi bardzo duży odsetek tych listów. Jest bardzo popularny, więc wzbudzał emocji w ówczesnych dzieci. Jeśli teraz się państwo przypomniało, że kiedyś państwo taki list na przykład do kurczaka ptysia popełnili, koniecznie proszę odezwać się do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Dziś o wystawie i działalności instytucji opowiadał Jakub Czaja. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Fill me up, bring me down to the Wiele wspaniałych wydarzeń jeszcze do końca weekendu w ramach rzeszowskiej odsłony Europejskiego Stadionu Kultury. W czwartek startują z kolei lubelskie Inne Brzmienia. Oba te festiwale to lokalne odsłony Wschodu Kultury, o którym będziemy Państwu jeszcze na pewno mówić na antenie Trójki. Audycja swoją drogą specjalna, bo z Rzeszowa powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję za te wspólne godziny i od razu zapraszam Państwa na katowickie wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Katarzyna Borowiecka i Agnieszka Obszańska z festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. A ten program przygotowali Michał Nogaś, Michalina Bieńko, Katarzyna First-Wojtkowska, Maciej Rosu i Martyna Matwiejuk. Dobrej soboty. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.